meer, ja, dat het toch niet meer ging. Dit huis is van Mergel. En ik zag ook al dat er, ja, zeg maar, water door de Mergel heen sijpelt. Daar ben ik wel een beetje bang voor, om eerlijk te zijn. Ja, gisteravond was er dus een crisisberaad van het kabinet. En demissionair minister-president Mark Rutte sprak daarover in dat overleg in een persconferentie en zei daarover het volgende. En als het goed is, gaat u nu wel goed. Tenminste, bijna goed, want er is weer iets mis. Gaat iets niet goed met de technieker. Excuus. De situatie, zoals we allemaal kunnen zien in de beelden op televisie en alle berichten, die situatie is zonder meer ernstig. Ik wil in de eerste plaats zeggen dat wij enorm meeleven met alle bewoners. Het is verschrikkelijk wat hen op dit moment overkomt. Alsjeblieft, probeer, als het enigszins kan, het rampgebied te mijden. Ga er niet naartoe. Blijf daar weg. Zorg ervoor dat de mensen daar in staat zijn om de hulp te verlenen. Er is geen behoefte aan pottenkijkers, aan ramptoerisme. Blijf daar weg. Het is volstrekt helder dat de situatie in Limburg rampzalig is. En ook in formele zin hebben wij vanavond besloten dat de situatie in Limburg een ramp is, in de zin van artikel 1 van de wet veiligheidsregio's. Ja, en dat betekent dat het kabinet de wet tegemoetkoming bij de schade in werking stelt. En op die manier krijgen gedupeerden snel duidelijkheid of hun schade of een deel daarvan wordt vergoed door de overheid, als hun verzekering het dus niet dekt. En het regende zo een paar dagen en de afgelopen dagen werd het steeds erger zelfs. Een verslaggever van de NOS stond in Valkenburg tot haar enkels in het water. En ze benadrukt hoe dramatisch de situatie daar is. Nou, echt in het centrum zitten er nog steeds mensen vast. De burgemeester heeft ons zojuist laten weten dat het om zo'n 1000 huishoudens gaat die ook zonder stroom zitten. En een aantal van hen kunnen hun huis niet uit. Wij staan nu tot onze enkels in het water. Maar ga je iets verder, dan gaat het water snel stijgen. En dan sta je dus tot aan je middel in het water. Nou, en met die stroming erbij zorgt dat gewoon voor levensgevaarlijke situaties. Dus die mensen kunnen hun huis niet uit en die moeten wachten. Op hulp van de brandweer en die hulp die is onderweg. Ja, bewoners doen er alles aan om hun woning en spullen te redden. Soms lukt dat, maar vaak ook niet. Deze bewoner verlaat zijn woning door de enorme waterstroom. Waar is hier het zwembad eigenlijk? Ja, je ziet het niet meer. Het is nu op dit moment één groot natuurbad geworden. We zijn als vrijwilligers 4 jaar geleden gestart met dit zwembad op te knappen. We waren bijna klaar en dan gebeurt zo'n ramp hier. Dus we zijn inderdaad, we zitten op dit moment in zak en as. Want daar bij die trapjes in de verte, daar is normaal gesproken daar buitenbad. Zie je nog net de trapjes die het zwembad ingaan. Ja, dat klopt. Ja, je hoorde dus de eigenaar van een zwembad. Ik wil graag met je napraten of doorpraten over de overstromingen in Limburg. Want het is daar natuurlijk, er is een ramp gaande. En het water zorgt ervoor dat huizen overstromen en inwoners geëvacueerd moeten worden. De problemen stapelen zich daarop voor particulieren, voor ondernemers en eigenlijk voor iedereen die ook maar iets met die regio te maken heeft en die daar uiteraard woont. Hoe kunnen wij, de rest van Nederland, inwoners te hulp schieten? Is het een oplossing om Giro 555 in te roepen en geld in te zamelen voor onze landgenoten? We deden het eerst al voor grote rampen elders in de wereld. Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Er moet een Giro 555 actie gehouden voor Limburg. Je kunt erover meepraten via 0800 1121 of stuur me even een berichtje in de Radio 1-app. There's nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I'm sorry. Ja, je hoorde All I Want hier bij Radio 1. En mocht je denken, wat een andere lijst muziek dan normaal. Dat klopt. Meneer De Vries is gisteren overleden. En daar staat de tweede uur van deze uitzending ook in het teken van. En ja, ik kan het niet laten om tussendoor toch nog wat eens af te spelen. Wat een beetje daaraan raakt. Of wat daarmee te maken heeft. We gaan eerst beginnen met de stelling voordat we herinneringen gaan ophalen over De Vries. Waar je dus aan mee kunt doen. Over de stelling, er moet een Giro 555 actie gehouden worden voor Limburg. En ik kreeg meteen al wat reacties toen ik deze stelling net voorlas. Van nou, Giro 555 is er niet voor binnenlandse rampen. Giro 555, een andere partij van Giro 555 die erachter zit, het Rode Kruis, helpt al. Ja, dat zijn de feitelijke dingen en daar zijn we van op de hoogte. Maar ik wil heel graag weten, is ondanks de feiten, vind jij dat wij als Nederland alsnog een Giro 555 actie moeten opstarten voor onze landgenoten? Edwin, goedemorgen. Wat vind jij? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het niet met de stelling eens. Ik zal daar duidelijk over zijn. Wat jij net ook al zei is dat 555 echt voor hulp is in het buitenland. Ja. Daar moeten we ook altijd aan blijven hameren dat dat belangrijk is. Als je kijkt naar het Nederlandse gedeelte. We hebben de rellen gehad in Rotterdam. En daar was een Primera-zaak die daar in één keer helemaal leeg was. En daar is een crowdfunding voor gestart. En die mensen zijn er ook bovenop gekomen. Ja. Ik denk dat je in die dingen gewoon moet gaan denken. En niet aan een Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen die ook bij 555 zitten. Ja, het is wel zo, dat moet ik er wel bij zeggen. Jij zegt die redden in Rotterdam, hè, die werden gehouden of eigenlijk... dat was een delict, dat werd toch gedaan door mensen. Die schade zou je eventueel kunnen verhalen op mensen. En je kunt je als ondernemer ook verzekeren tegen onder andere diefstal en vandalisme. Deze mensen, je kunt hier geen schade verhalen op iemand, want dit is overmacht natuurlijk. Er is geen dader bij een natuurramp. En de verzekering dekt niet altijd bij stormschade of natuurschade. Zie jij daar nog een verschil in? Ik zie daar natuurlijk een verschil in. Maar nu heeft de overheid gezegd dat ze schadeloos zouden stellen, of dat ze in ieder geval mee gaan helpen om schadeloos te stellen. Ja. Dus daarin is al de grootste... Noem je dat de grootste... De grootste probleem, zorg gedekt. Zeg maar. Ja, de grootste zorg is gedekt. Hoe dat allemaal in zijn praktijk zou gaan, dat is altijd afwachten. Maar als dat al gezegd wordt, dan zou dat zeker wel gebeuren. Kijk, en dit zijn dingen wat gewoon één keer in de zoveel jaar voorkomt. En ja, watersnoten, rampen zijn er altijd geweest. En iedereen is er bovenop gekomen. Ja, en wat je aan het begin zei, hè, van we moeten ons strikt houden aan de regels. Giro 555 is niet voor Nederland, is voor buitenlandse rampen eigenlijk, voor humanitaire hulp buiten onze eigen grenzen. Vind jij dat er bij zo'n ramp daarvan niet moet afgeweken worden? Omdat een ramp eigenlijk zoekt naar creatievere oplossingen dan die ene die al in beton gegoten zijn. Ja, maar dat kan ook vanuit particulieren zelf komen om crowdfundingsacties op te starten. En is, om mensen te helpen. Is Giro 555 eigenlijk geen... Giro 555 is een crowdfunding. Ja, wat is daarop tegen? Wat is er op tegen volgens jou om een Giro 555 te starten? Nou, ik vind echt dat je dat moet scheiden. Want daar zit gewoon echt een andere gedachte achter. En waarom moet je dat scheiden, volgens jou? Los van de regels? Ik ben van mening dat het echt voor het buitenland moet zijn. Dat je dus echt ook moet zeggen van... Nou, 555, samenwerkende hulporganisaties... die zeg maar in het buitenland dingen doen bij bijvoorbeeld een tsunami of een hongersnood of wat voor dingen dan ook. En deze ramp is echt gerelateerd op een klein stukje Nederland waar het nu aan de hand is. En daar moet je echt, echt iets anders voor bedenken. Ja. Dat is mijn mening, hoor. Ja, nee, dat vraag ik ook naar. Dus fijn dat je belt. En is er voor jou ook een onderscheid te maken tussen mensen in Nederland in nood en mensen buiten Nederland? Denk je bijvoorbeeld mensen buiten Nederland hebben het per definitie harder nodig dan wij in Westers Peba? Ik denk dat ieder mens daar gelijk in moet zijn. Je moet niet zeggen dat een ander mens het harder nodig heeft dan een ander. Okay. We leven in een samenleving waar we allemaal gelijk moeten zijn. En dat geldt in Nederland, maar dat geldt ook in het buitenland. Dat moet gewoon, die gedachte moet bij iedereen gewoon hetzelfde zijn. Of dat nou een Nederlander is dan een buitenlander. En er zullen andere mensen anders over denken dan dat ik erover denk, maar... Nou ja, nee, maar ik vind het heel interessant dat je dit zegt. Want dan ga ik hem toch nog een keer de vraag stellen. Is, jij vindt elke hulp, elk mens is hetzelfde, maar tegelijkertijd moeten we wel onderscheid maken via welke weg we mensen helpen. Hoe zit dat dan? Ja, maar 555 is, moet je echt gewoon buiten dat gedeelte houden, zeg maar. Dat is echt, want anders ga je straks voor een boer die een droogte heeft gehad, een boer droogte. Oh, ik denk dat hij weg is gevallen. Er mag echt wel iets anders voor bedacht worden, in de vorm van een crowdfunding of wat dan ook. Maar laat dat 5x5 echt gewoon bij hetgeen zitten waar het al voor is. En ben jij bang dat het aan impact verliest als we het continu gaan inzetten? Is dat het? Nou, de vraag is de hele tijd. Je hoort heel vaak van zet 5x5 voor de Nederlanders in. Van Nederlanders eerst, even die trend, hè. Ja. Dat hoor ik zo vaak. Dit kan je gewoon loszien van, dat 5x5 kan je loszien van dat je voor de Nederlanders wat moet doen. Er is altijd een mogelijkheid om voor Nederlanders wat te doen. We zijn een zo goed welvarend land waar echt zoveel dingen mogelijk is. Je ziet het nu met de pandemie, wat er voor geld wordt uitgegeven aan bedrijven om Nederland draaiende te houden. En natuurlijk is er leed aan alle kanten. Maar laten we gewoon met z'n allen dit gewoon weer oppakken als Nederland zijnde. En laten we dat niet, dat 5x5 voor inzetten. Mooi gesproken. Dankjewel voor je belletje. Heel fijn. Graag gedaan. Yes, dag. Fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws van de dag. We hebben het nu over de stelling, er moet een Giro 555 actie gehouden worden voor Limburg. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Ronald. Nou, goedemorgen. Nou, ja, ik ben het niet helemaal eens met wat net de vorige spreker zei. Kijk, het is natuurlijk, het is nu een crowdfunding actie natuurlijk, 555. Mm-hmm. Maar dit is een ramp die grensoverschrijdend gaat. Het is natuurlijk niet alleen in Nederland. Als jij kijkt wat er in België gebeurt, en met name in Duitsland, hoe erg daar de situatie is. Maar het is een gebied wat 3 landen overlapt. Wij moeten, als wij een actie in het leven gaan roepen via Giro 555, moeten wij dat voor het hele gebied in het leven gaan stellen. Ja, dus jij zegt voor iedereen eigenlijk. Want ieder mens is gelijk. Ja, en de vorige bedder inderdaad, waar jij ook aan refereert, die zei heel duidelijk van ja, we moeten wel een onderscheid maken tussen hulp in het buitenland en in Nederland. Hè? Want wij in Nederland fixen het vast wel met z'n allen. Wat vind je van dat argument? We zijn toch 1 Europa? Alleen Europa? Nee, we zeggen we zijn 1 Europa. Ja, precies. Maar en buiten Europa dan? Als er weer zo'n actie voor buiten Europa is. Maar we hebben het nu specifiek over wat er nu op dit moment gaande is. In het gebied van België, Nederland en Duitsland, zeg ik op dit moment. Mm-hmm. De gelden die wij via Giro 555 in kunnen innen, moeten wij op dit moment daarvoor gaan gebruiken. En is het, want u zegt heel duidelijk, ja, er moet een Giro 555 actie komen. Ook voor de Belgische en voor de Duitse buren. Moet dat per se een Giro 555 actie zijn? Hè? Omdat die impact daarvan best wel groot is. Of kunnen we ook zeggen, nou, we gaan via een ander landelijk programma een dagje crowdfunden voor deze ramp? We zouden een soortgelijke actie daar op touw kunnen zetten natuurlijk. Maar of dat nou precies via Giro 555 moet zijn, weet ik niet. Maar ik vind wel dat wij wel naar onze medemens moeten omzien. Ja, dus u zegt, maakt niet uit onder welke naam het komt te hangen, maar zorg ervoor dat we in ieder geval met z'n allen als 1 team die mensen die nu aan het lijden zijn of met deze ramp te maken hebben, gaan helpen. Ja, maar ik denk dat het voornaamste is dat de eerste onze hulpverleners, dat we die het werk moeten laten doen. Mm-hmm. En pas als die gezegd hebben, oké, ons werk is gedaan, dat we dan moeten kijken, oké, dat er een berekening gedaan moet worden van oké, wat is nou echt de schade die opgelopen is aan de bewoners van het gebied. En aan de hand daarvan dat een actie op touw gezet moet worden. Ik denk dat dat het beste is. Je kunt wel zeggen, weet je wat, we gaan nu al een actie op touw zetten. Ik denk dat dat nog niet zo heel veel zin heeft. Nee, maar er moet op den duur dus wel iets komen. Ja, absoluut, absoluut. Want stel, jij zou in het gebied een huis gebouwd hebben. Jij zou allemaal nieuwe spullen in het huis neergezet hebben. En jij hebt verder geen kapitaal achterhand om eventueel voor onberekende situaties nog een andere ding te kunnen aanschaffen. En dit overkomt jou. Ja, hoe ga je dit oplossen? Nee, dat is een goede vraag. En je bent er niet voor verzekerd, hè? Dat erbij gezegd. Ja. Ja, en zelfs als je kunt wel een verzekering hebben van hier tot aan een hartstikke goede verzekering die hartstikke goed dekt, maar natuurrampen schijnen nogal lastig te zijn om vergoed te krijgen. Ja. Maar jij zegt dus laten we eerst even hulpverleners hun werk doen en laten we dan de balans opmaken en dan kijken hoe we deze mensen die te maken hebben met de ramp, en niet alleen Nederlanders, maar ook Belgen en Duitsers kunnen helpen. Ja. Duidelijk. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ik denk dat de hulpverlening op dit moment op plek 1 staat. Dank voor je bijdrage, Gerrit. Ik wens je een hele fijne dag. Ja, jij ook. Hoi, yes, dankjewel. Hoi. Je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: er moet een Giro 555 actie gehouden worden voor Limburg. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1 app. Richard, goedemorgen. Oké, even over muziek gesproken. Dat liedje van Vol 4 Uur, wat was dat heerlijk relaxed. Nou, mooi. Gelukkig. Dat je het mooi vond. Ja, dat jazz. Ja, je ging met mij alle kanten op. Ik bedoel, of hardstyle op mijn hart lopen. Ik hou van trains. Maar dit is ook echt in de categorie van nou, heerlijk. Nou, mooi. Fijn dat je genoten hebt. Ja. Alleen ik schakel even te laat in. Ja, tegen Peter en de Vries wil ik vanzelfsprekend zeggen, beste man, rust en vrede. En zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies. De stelling, de eerste beller zei, vond ik iets opvallend. Die zei dat de overheid, als hij zegt van joh, we gaan mensen schadeloos stellen, dan zal dat wel gebeuren. Nou, zover ik weet, zijn de Groningers in Groningen, die zijn al jaren aan het procederen om alles voor elkaar te krijgen. Dus ik ben bang dat die vlieger niet helemaal opgaat. Maar inderdaad, we kennen denk ik allemaal wel de beelden. Maar bijvoorbeeld de vorige spreker zei, daar ben ik het wel mee eens. Je zal er maar zitten. Ja, je zal er maar zitten. Niemand heeft erom gevraagd, maar ze zitten er wel mee. Ja. En daarom ben ik ook voor de stelling. En ik zou zeggen van, joh, alles wat wij opbrengen, Rutte, gewoon verdubbel het bedrag. En dan niet eens even op een paar miljoen kijken. Niet weer met verzekeringsmaatschappij. Ja, is het wel? Nee. Gewoon helpen, even in het kader van geen gelul, want ik wist het niet. Net wat die andere meneer zei, we helpen alles en iedereen. We hebben met miljarden gesmeten met de corona. Nou, dan moet dit gewoon een appeltje eitje wezen. Want net wat de vorige spreker zei, als jij wateroverlast krijgt, Raunak, ik weet niet of jij toevallig een tonnetje op de bank hebt staan of weet ik het wat. Dan krijg je van, shit, even, ik koop het allemaal nieuw. Maar de meeste mensen in mijn omgeving, die tikken niet even lachend de ton af om alles weer nieuw te kopen. Ik ook niet, hoor. Nee, nou ja, ik in hand geef. Nee, dat mag natuurlijk niet. Nee, geef een grapje. Maar ik ben het er volstrekt mee eens. We hebben die beelden gezien. Het is verschrikkelijk. Je kan alles weggooien. En ik denk dat je dat alleen maar beseft, beste Raunak, als je het zelf meemaakt. Als je zelf in dat water staat en dat je letterlijk alles, je vloerbedekking, je elektra, je keuken, je kan alles weggooien. Alles. Ja. Maar jij zegt dus inderdaad, we moeten die mensen bijstaan met de Giro 555-actie. Absoluut, absoluut, ja. Er was net ook iemand die zei, nou, die ging vertellen hoe de Giro 555-actie eigenlijk in elkaar zit. Hè? Wie we wel hulp geven daarmee en wie niet. En eigenlijk is die actie er wel voor hulp buiten Nederland. Wat vind jij ervan als het een landelijke actie wordt die niet onder die naam wordt gehangen? Nou, dat vind ik op zich prima, maar we helpen toch altijd iemand. Maar ik vind het is wel eens vaker gezegd. Het is wel eens vaker gebeurd. We moeten elkaar ook eens helpen. Kijk, als er een hongersnood is, dan wordt er ook gestuurd. Alleen, ja, hongersnood is wel eens structureel. Ja, ik vind we moeten ook eens een keer aan onze Nederlands denken. Ja, ik durf er bijna niet eens te zeggen, want je moet ook enorm uitkijken wat je zegt tegenwoordig. Maar gewoon, als je die mensen moeten gewoon geholpen worden, Raunard. Echt. En ik zeg de Jippie Janneke al, gewoon doen. Punt uit. Het is wel goed om te weten ook is dat, hoewel er nog geen Giro 555-actie is opgezet en die er waarschijnlijk ook niet gaat komen, daarover kun je meer lezen op de site van Giro 555 zelf. Heeft het Rode Kruis, biedt wel hulp aan. En mocht je zeggen, ik wil wel wat doen voor die ramp nu al, ik weet niet of er landelijke actie gaat komen, mocht je zeggen, ik wil nu al helpen daar, dan zou je dus het Rode Kruis kunnen steunen. En daarmee steun je dus indirect ook de mensen die nu lijden door de ramp in Limburg, maar ook in Duitsland en België. En jij bedankt voor je bijdrage, Richard. Ja, en ik wens je vast een fijn weekend en iedereen. Dankjewel. Ja, ook geniet van je weekend. Ja, komt goed. Hey, tot de volgende keer weer aan. Tot de volgende keer. Fijne dag. Ja, we zijn bezig met de stelling, er moet een Giro 555-actie gehouden voor Limburg. En daarmee vraag ik eigenlijk niet van, hey, waarom is er geen Giro 555-actie? Want we weten wat de regels zijn inderdaad en hoe die organisatie te werk gaat. Maar ik vraag gewoon naar jouw mening. Dus vind jij dat er alsnog, ondanks de regels, een Giro 555-actie moet komen voor Nederland? Of zeg jij, nee, laten we ons gewoon bij de regels houden, zoals altijd. En laten we een ander crowdfunding of laten we een ander initiatief opzetten om de slachtoffers van de ramp te helpen. Je kunt erover meepraten via 0800-1121... of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En Wouter die heeft net gebeld met Daniel ook. Goedemorgen, Daniel. Ja, goedemorgen, Daniel van Rotterdam. Ik ben daar niet mee eens, maar ik vind dat de overheid gewoon alle schade moet vergoeden, zeg maar. Dit is zo groot. We hebben met miljarden gesmeten voor de coronacrisis, dan is het appeltje eitje worden voor onze overheid. En daar moeten we als Nederlands volk gewoon ons steentje aan bijdragen. En niet zozeer als we daar ons belastinggeld aan hoe zeg je dat? Ik wil niet verkanselen zeggen, maar dat is het natuurlijk niet. Maar besteden. Besteden, ja, precies. Ja, en dan is het aan de overheid om eventueel met de verzekeraars te gaan praten. Als iedereen dat aan zich en apart moet gaan doen, ja, dat is geen begin aan. Dus jij zegt niet de overheid, maar de verzekeringen moeten dit oppoetsen? Nee, juist niet. De overheid moet alle schade betalen. Oh, maar de overheid moet alles betalen? En dan is het aan de overheid om even met de verzekeraar achteraf te gaan praten. Oké. Okay. Kijk, en die Giro 555-actie is natuurlijk heel mooi. Mm-hmm. Maar ik ben dan bang dat zelfs dat het in de ogen van een hoop mensen tegenvalt. En ik ga er weer scheve gezichten krijgen van. Dat het tegenvalt, een bedrag of zo, alsof we niet als Nederlands volk ons eigen volk niet willen helpen. Ja, dus het kan alleen maar tegenvallen, denk ik. En waarom zou het tegenvallen? Omdat als het bedrag misschien niet hoog genoeg zou zijn in de ogen van een hoop mensen. Ja? Stel dat voor bepaalde landen halen we 100 miljoen op als Nederlands volk. Maar wat nou als het maar 60 miljoen wordt opgehaald? Dat zou het ook raar zijn. Ja. Ja, nee, dat dus, ik kan begrijpen dat dat teleurstellingen oplevert. Kijk, ik wil hier heel graag voor mee betalen via de belastingen. Dat is totaal, dit is zo groot, dit is zijn onze landgenoten. Nee, die moeten gewoon hulp krijgen. En de eerste die dat kan doen is toch de overheid. En anders dan de overheid om dat even met de verzekeraar achteraf te gaan praten wat hun nog vergoed krijgen, zeg maar. Ja, en wat is er gebeurd met onze solidariteit? Ja, ik heb de indruk dat die toch nog wel aardig groot is, toch? Ja, maar zou je zelf ook wat doneren om die mensen daar te helpen? Ja, dat sowieso. Ja, dat zeker weten. Daar mag je wel in. Ja, hey, en wat ik me dan altijd afvraag, als er zo'n actie wordt opgezet, dan en je wil wat doneren, dan is het toch altijd, ja, wat is nou normaal om te doneren? Hè? Welk bedrag geef je dan? Wat zou volgens jou, en ik kan natuurlijk niemand zijn portemonnee kijken en elk portemonnee is anders, maar wat zou volgens jou een passend bedrag zijn om te geven? Ja, als ik naar mijn eigen situatie kijk, wij zijn twee werkenden, dus ja, ik denk misschien €250. Ja, dat zou voor jou een schappelijk bedrag kunnen zijn om te geven. Bedrag, ja. Oké, nou dan weten we. Dat staat genoteerd. Dank voor je bijdrage. Heel fijn. Is goed. Fijne uitzending nog. Jij ook. Dank je wel. Fijne dag. Oké, hoi. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling, er moet een Giro 555-actie gehouden worden voor Limburg. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. En jij kan er dus over meepraten, append of bellend. En als je belt, dan bel je naar 0800-1121. En als je appt, dan kan dat via de Radio 1-app. En die kun je gewoon downloaden in je App Store of Play Store. En mevrouw Reinders die heeft besloten om te bellen. Goedemorgen. Goeiedag. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Je wil meepraten over de stelling, er moet een Giro 555-actie worden. Ja, ik ben natuurlijk voor de actie, want jullie zijn me voor. Ik heb er gisteravond al aan gedacht. Maar niet onder 555. Want dat is een nummer wat al zo bekend is dat veel mensen misschien zullen denken, oh, dat is weer voor een ramp ergens in het buitenland. Ik vind dat het voor alles een snel en nationaal gebaar moet zijn. Van denk erom, dit kan ons allemaal overkomen en nu zijn jullie het toevallig. Dus het moet spontaan en het moet snel gebeuren. Dus u zegt, we zijn natuurlijk heel goed in nationale acties organiseren, maar dat duurt lang. Het moet snel en bovendien zou ik kunnen overwegen dat alle mensen die nu graag met vakantie willen en het om een of andere reden niet door kan gaan, dat ze misschien een deel van hun vakantiegeld afstaan. Het lijkt me een prima bestemming midden in de zomer. Ja. Wat denk je daarvan? Nou ja, dat vind ik heel nobel sowieso, dat op de eerste plaats. Maar ik vind het ook wel interessant wat u zegt. Dat u zegt, geen Giro 555, hè, want dat associëren wij weer met de zoveelste ramp die ver van huis, ver van mijn bedshow. Laten we iets snel op touw zetten voor onze eigen Nederlanders. Juist, dat moet een nationaal karakter hebben deze keer. Zo vaak overkomen onze zulke rampen ons niet. De laatste ramp is van 53, die heb ik dan ook nog meegemaakt. Maar dit kan ons allemaal overkomen. Die bui is toevallig daar gevallen. Die had ook ergens anders kunnen vallen. En daar moeten we niet te lang mee wachten om dat gebaar te maken. Want die mensen zitten nu nog zonder alles en met de schrik in hun lijf. Dus het moet wel heel snel gebeuren. Ook al hebben ze het geld niet meteen in hun handen, ze moeten wel weten dat een heleboel mensen met ze meeleven. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. En denkt u, want als ik uw plan zo hoor, dan denkt u, of dan lijkt u te denken dat Nederlanders eerder geld zouden geven aan hun eigen, aan rampen? Misschien, maar het voelt natuurlijk wel als dicht bij huis. En vooral het voelt als, dat kan ons ook overkomen. En hoe zou ik me dan voelen? Ja. Ik moet er toch niet aan denken. Ja, en wat ik net ook aan de meneer vroeg, hè, als er zulke acties... Kun je wat harder praten? Ik ben een beetje dol van het woord. Ja, tuurlijk. Wat ik net ook vroeg aan de meneer voor u was, als er zo een actie op touw wordt gezet, dan vragen mensen altijd wel een beetje af, en ik zelf ook, wat geef je dan? Wat voor bedrag zou je dan schenken? Daar heb ik nog niet eens over gedacht. Het gaat mij vooral om het snelle gebaar. En natuurlijk, iedereen moet dat naar draagkracht doen. Maar het gaat er mij om het snelle gebaar. Die mensen zijn wanhopig en het is niet morgen en niet overmorgen en ook volgende week niet voorbij. Het is een snel gebaar van medeleven. En iedereen geeft gewoon naar draagkracht. Ja, dus laten we niet wachten tot een grotere actie, maar laten we direct iets opzetten. Nee, niet te lang wachten tot er eindelijk eens iets georganiseerd is. Heel snel. Waarvan akte. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw. Oké. Okay. Yes, fijne dag nog. Ja, tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En het 2e uur staat volledig in het teken van meneer De Vries. En dan gaan we herinneringen ophalen over de misdaadverslaggever die er helaas niet meer is. Straks gaan we ook nog door over deze stelling. Er moet een Giro 555 actie komen voor de ramp in Limburg, België en Duitsland. Maar eerst muziek. Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the light so much brighter there? Your problems surround you, there are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Wait. Ja, je hoort de Downtown hier bij Radio 1. En goedemorgen. Als je net inschakelt, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. Straks gaan we het uitgebreid hebben over Peter R. de Vries. En dan gaan we herinneringen ophalen over de misdaadjournalist die gisteren is overleden. Eerst gaan we nog door op de stelling over de ramp die gaande is in Limburg, in België en in Duitsland. De stelling is: er moet een Giro 555-actie gehouden worden voor Limburg. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Robert die heeft in ieder geval geappt en hij zegt: goedemorgen, het is een ramp voor bewoners en ondernemers in Limburg. Ben het eens met de stelling, er moet inderdaad een Giro 555-actie komen voor Limburg. Heel veel sterkte daar. En Trudy die zegt, ik ben het ook eens met de stelling en doe gelijk voor Duitsland en België ook een actie op touw zetten. Waarom kan het niet voor onze omgeving, maar wel voor de andere kant van de wereld? Dank voor jullie appjes. En mocht je zelf zeggen, ik wil niet bellen, maar wel mijn stem laten horen. Dat mag. Stuur me dan een appje. En dan ik lees me sowieso en als ik hem voorlees, dat merk je vanzelf. Mevrouw Paans, u heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde uw item en ik kreeg meteen de beelden op mijn Netflix van februari 53. Ja, ik vind het heel bijzonder dat u belt. Vertel, wat is er toen gebeurd? Nou, ik was 6 jaar en ik weet niet zo heel veel meer ervan. We waren net in Vlissingen komen wonen. Mm-hmm. En ik zie nog dat water, ik weet niet, mensen die Vlissingen kennen, die kennen de Leeuwentrap. En ik zie nog dat water ook goed naar beneden komen over die Leeuwentrap. Dat was verschrikkelijk. En wij woonden daar beneden, net in die straat waar de waterrander kwam. En ja, we zijn met bootjes uit het huis gehaald en zo. Dus dat zijn allemaal beelden die ik op mijn netvlies zie. En deze ramp is misschien wel niet van die grote als dat het toen was. Maar ik weet wel dat de impact op ons sowieso als gezin, maar ook alle mensen om ons heen, dat zo verschrikkelijk groot was. Je bent alles kwijt. Je bent niet alleen al die materialistische dingen van je stoelen en je tafels en weet ik allemaal wat je kwijt bent. Maar ook je foto's en je brieven en noem maar op, allemaal dat soort dingen. Ja. Dat is gewoon niet te vervangen met geld. En als je dan via een crowdfundingsactie of een 555, waar ik zelf een voorstander van zou zijn, op de een of andere manier het gevoel krijgt dat de mensen in Nederland met je meeleven, dan doet je dat ontzettend goed. En ik denk dat in dit geval ook zo is. En of we dat nou 555 noemen, ik ben me er niet van bewust dat 555 alleen maar voor het buitenland is. Want het Rode Kruis doet op dit moment in Limburg ook heel veel goed. Klopt. En die vallen ook onder 555. En ik denk dat wij gewoon niet moeten kijken of we buiten of binnenland is. Ik denk dat we dan moeten denken van 555 is een organisatie die bestaat. En waarom zouden we nou weer iets gaan opzetten als er al iets bestaat? En laten we met z'n allen inderdaad royaal zijn en zeggen van, wij gaan de mensen, mede Nederlanders in Limburg, gaan wij helpen via een 555-actie. Ja, want als we nog even teruggaan naar de waternoodramp die u zelf heeft meegemaakt. Ja. U zegt ook heel duidelijk van, je raakt alles kwijt. Dus behalve van het materiële, maar ook, ja, ook materiaal, maar ook foto's. Dus u raakt ook een deel van herinneringen kwijt eigenlijk, of geprinte herinneringen. Ja. En toen had u waarschijnlijk ook niet alles in een cloud staan, hè, destijds. Dat bestond toen niet. Nee, maar ik bedoel, het zijn van die kleine dingen. Eerst het tandje van een kindje, ja, een lokje haar, dat soort dingen. Er wordt allemaal maar gesproken over al die materiële zaken, van stoelen en tafels en weet ik allemaal wat. Dat is allemaal te vervangen. Maar dat is allemaal niet te vervangen. En dan denk ik dat een gevoel van medeleven, want ik denk dat het daar meer om gaat. Als jij een bedrag gaat storten op een bepaalde GSGO-rekening, en ik denk dat 555 daar geschikt voor is, dat je dat doet uit medeleven met de mensen die daar al die ellende mee maken. Want ik zeg dat, het gaat niet alleen om die materiële zaken, want de overheid die kan daar best, die zal daar ook heus wel wat aan doen. En er zullen heus wel andere mensen zijn of andere organisaties zijn die dat ook wel doen, of die verzekeringen, weet ik veel. Maar ik denk de kans geven om ons Nederlanders het medeleven te tonen aan de mensen die getroffen zijn in Limburg door deze verschrikkelijke ramp, denk ik dat dat heel belangrijk is. Ja, en heeft u dat gemist destijds, de medeleven? Nou, nee, absoluut niet. Want ik weet nog dat daar die militairen waren die ons kwamen. Ik zeg dat ik was 6 jaar, ja. Maar daarna is er natuurlijk nog heel veel over gesproken. Dus dat staat mij ook allemaal nog bij. En ja, helaas komt dat nu allemaal een beetje boven. Als je ziet wat er in Limburg gebeurt. Maar goed, wij hebben dat niet gemist. Want er was een ontzettend medeleven in Nederland. Nederland was nog in opbouw na de oorlog. En het geld lag niet voor het oprapen. Maar wat er toen binnen is gekomen om ons met z'n allen te helpen om er weer bovenop te komen, op allerlei manieren, was hartverwarmend. Ja. Ja? En nu gaan er kapitalen over de grens naar gebieden waar het ook hard nodig is. Maar waarom zouden we dat niet doen voor mensen die het hier hard nodig hebben? Het zijn niet allemaal rijke mensen die daar getroffen zijn. Het zijn niet allemaal materiële zaken die verdwenen zijn. Er zijn ook heel veel mensen die, als ik zie dat er hele oude mensen uit huizen gehaald worden daar, ja, dan zie ik wat er gebeurd is toen in de tijd in Zeeland. Zie ik weer helemaal voor me. Deze mensen worden weggehaald uit hun huisje waar ze, en die zijn 92 jaar of zo, en die zijn daar, die hebben daar hun eigen optrekje, en die worden daaruit weggehaald. Ze mogen daar misschien nooit meer terugkomen. En dat soort dingen allemaal. Dus het menselijk leed is in mijn gevoel veel erger. En ik denk dat een stukje medeleven tonen vanuit Nederland, de Nederlandse gemeenschap, heel belangrijk is. Ja, duidelijk. Wat fijn dat u dit met ons heeft gedeeld ook. Dus het gaat eigenlijk heel kort samengevat niet eens om het geld, maar het gaat echt om het gevoel wat daarmee ook wordt gegeven aan de mensen die nu aan het lijden zijn. Nou, dat vind ik wel. Dat vind ik wel een beetje makkelijk overheen gelopen. Maar ja, en dan kan je wel zeggen van ja, maar dan kun je met geld niks doen. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Want ik weet wel dat wij toen in, ik zie nu ik erover praat, zie ik die dingen allemaal voor me. Maar ik kreeg een schoenendoos. Ja, en daar zaten kleine poppetjes in. En daar zaten, het was wel groter dan een schoenendoos, denk ik. Maar er was een doos en er zaten poppetjes in met wat kleertjes erbij. En die poppetjes hadden schoentjes aan. En dat was voor mij als kind toen zo belangrijk. Want anders speelgoed was weg. Ja, mooi. Ja. Mooi, dat herinnert u zich dat ook echt nog, al die jaren later? Ja, ja. Nou ja, maar ik denk ook dat dat dan eens een keer gezegd moet worden. Zeker, ja. We zijn al zo hard hier in Nederland. Het is allemaal al zo materialistisch. Maar er is zoveel meer dan alleen dat wat je met geld kunt, vervangen. En het medeleven van de mensen in Nederland, dat wordt dan wel in geld uitgedrukt. En dat is heel fijn, want het is verschrikkelijk hard nodig. Maar ik denk dat dat ook een beetje mee moet tellen. Zeker. Ja, mooi gesproken. Wat fijn dat u toch heeft gebeld. Ja, nou dan, ja, ik was toch wakker dus. Ja, nou, dank voor uw bijdrage. En ik wens u nog een fijne dag. Ja, dank u wel. Yes. En succes met deze actie. Laat het maar 5-5 zijn. Dat is toch... En dat kan net zo goed gebruikt worden. Het wordt sowieso vervolgd. Dank u wel. Oké. Yes, fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur hier kan meepraten over het nieuws. We gaan het straks hebben over Peter R. de Vries. En dan kun je je herinneringen over hem met ons delen. We gaan nog even door tot 5 uur over de stelling. Er moet een Giro 555-actie gehouden worden voor Limburg. De meningen verschillen. De een zegt nee, absoluut niet. Want Giro 555 is voor rampen buiten Nederland en dat moet zo blijven. Er zijn mensen die zeggen, maakt me niet uit hoe je het noemt. Zorg in ieder geval gewoon dat er een actie komt voor de slachtoffers van de ramp. En er zijn de mevrouw die net sprak, die sprak hartstikke mooi en die zei, het gaat niet louter om het geld wat wordt opgehaald met zo'n actie, maar het gaat ook om de signalen die we afgeven door zo'n actie op te starten en dat we met die mensen daar meeleven. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar ook over denkt. Je kan daarover meepraten via 0800-1121... of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En Jeroen die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey, vertel. Ik ben het helemaal eens met de stelling 40555. En waarom? Waarom is een Nederlander minder dan iemand uit het buitenland? Wie heeft dat gezegd? Nou ja, heel veel mensen zeggen 40555 is voor actie voor rampen buiten in het buitenland. Ja. Waarom is een natuurramp zoals nou in Nederland, België en Duitsland, waarom is dat nou niet goed voor Giro 555? Waarom is een Nederlander minder dan iemand ergens in het buitenland die hetzelfde overkomt? Nou, ik werk niet bij Giro 555, maar ik kan wel zeggen dat dat niet is omdat een Nederlander minder wordt ingeschat dan daarbuiten. Ik denk dat het gewoon is omdat het afgekaderd is, hè, zodat er die acties worden opgestart voor buitenlandse humanitaire hulp. En in Nederland hebben we andere dingen. Maar jij zegt, het voelt dus eigenlijk voor jou alsof een Nederlander minder is doordat zij worden uitgesloten per definitie van die actie. Vat ik het zo goed samen? Ja, inderdaad. Ja. Ja, wel, je hoort heel veel mensen zeggen, ja, Giro 55 voor buitenland. Ik vind het gewoon één grote onzin. Elk mens is gelijk. Ja. Maar ik heb zoiets van, het is een internationale ramp. Duitsland die is zwaar getroffen. Ik weet niet hoeveel doden. België zijn er een x-aantal doden. Nederland komt er nog redelijk goed van af. Maar ik heb nog geen doden gehoord hier in Nederland. Ik zeg, daar hebben we echt wel geluk mee. Maar de materiële schade en de mentale schade, die is gewoon enorm. Ik denk dat gewoon Giro 555, niet alleen voor Nederland, maar ook voor Duitsland en België, dus voor alle drie de landen, Giro 555 zouden in het leven zouden moeten gaan roepen. Omdat het ook gewoon internationaal is. Kijk, en weet je, andere crowdfundingsacties dan, ja, weet je, een crowdfundingsactie is leuk, maar ja, het heeft toch iets anders. Weet je, het is meer iets persoonlijks voor een crowdfundingsactie dan zo'n grote ramp. Nou, ik vraag me wel af, jij zegt heel duidelijk van een crowdfundingactie is wat anders dan een Giro 555-actie. Het komt wel op hetzelfde neer, hè? Het is geld ophalen bij het publiek. Wat is volgens jou het verschil tussen die twee? Nou ja, een crowdfundingsactie bestempel ik als iemand die, zeg maar een ziekte heeft en die medicijnen nodig moet hebben, maar die hier niet zijn, maar die naar het buitenland toe moet. Daar heeft die persoon geld voor nodig. Ja, dan wordt een crowdfundingsactie opgesteld. En dat in crowdfundingsactie vind ik iets persoonlijk iets hiervoor. Maar voor speciale personen die geld nodig hebben, die niet terecht kunnen, zeg maar. Maar jij hebt een soort van normatieve betekenis gehangen aan crowdfunding, maar de letterlijke betekenis van crowdfunding is gewoon geld ophalen bij de crowd, bij het volk. Jawel, maar weet je, en Giro 555, dat zou in principe gewoon moeten hier. Ik bedoel, dit is gewoon een internationale ramp. Het zijn een x-aantal doden gevallen. Ja, ik bedoel, als het ergens anders in de wereld zou zijn geweest, dan was Giro 555 direct opgestart. En ja. Nou niet. Ja, ik vind het gewoon kansloos. Sorry dat ik dat moet zeggen, maar ik word er gewoon boos op. Nee, dat mag je zeker zeggen. En ik ben blij dat je belt om je mening te laten horen. Laat dat voorop staan. Wat ik me ook afvraag, hè, zou het voor jou uitmaken als we een landelijke inzamelingsactie zouden doen en dat niet onder de noemer Giro 555 zouden hangen, maar wel alles bijna hetzelfde. Hè? Dus met een belteam, met BN'ers die zich erover uitspreken, met posters, met campagnes. Zou dat voor jou genoeg voldoening geven? Of zeg jij nee, het moet Giro 555 zijn? Ja, dat zou me wel voldoening geven, ja. Ja, en hoeveel zal jij er doneren? Ja, zoveel als je zelf kunt missen. Kijk, we leven zeg maar wel in een zware tijd met corona. De klappers zijn best enorm geweest. Ja. Heel veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Geef gewoon wat je kunt missen. En dan de regering zou dat dan, dat totale bedrag moeten verdrievoudigen of zo. Ja. Gewoon niet zuinig mee zijn, man. Het is nou Limburg wat getroffen is. Maar dat hoge water, dat moet ook allemaal richting zee, hè. Dus dan krijg je Noord-Brabant, Zuid-Holland. Alle provincies krijgen er wat mee te maken met dat hoge water. Dus alles. Dus er gaan steeds meer steden gaan, dan wordt het waterstand wat hoger en hoger. En dan krijg je ook allemaal overstroom mee. Ja, dus jij zegt. Kijk, en daar wordt dan momenteel niet aan gedacht. En snap ik ook best wel dat eerst Limburg moet. Daar ben ik ook voor. Eerst Limburg. Maar ja, dat water moet toch allemaal een keer weg. En de steden die downriver liggen, zeg maar, ja, die worden dan ook automatisch getroffen. Dus die zou je dan in principe ook, als er schade bij komt kijken, zou je die in principe ook moeten compenseren. Ja, dankjewel voor je bijdrage. Heel fijn dat je dit met ons wilde delen. Ja, geen dank. Ja, dankjewel. Fijne vrijdag. Ja, we zijn bezig met de stelling, er moet een Giro 555 actie gehouden worden voor Limburg. Jeroen, hoe denk jij daarover? Oh, Jeroen heb ik net opgehangen, of niet? Goedemorgen. Nee, sorry, excuus. Mike, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de stelling, ja, ik vind geen 555 actie. Er wordt een vergelijking gemaakt met Nederland en het buitenland. Ja. Ja, de landen waar het hier over gaat zijn vaak zo een hele andere levensomstandigheden. Gaat het altijd om eerste levensbehoeften, om medicijnen. En het is hartstikke erg wat er gebeurt. Maar wij als Nederland zijn een best wel krachtig land. En wij kunnen onze broek zelf omhoog houden. En ik denk dat 555 gewoon inderdaad voor, zoals de eerste zei, laten bij het buitenland. We kunnen wel iets anders organiseren. Kijk, er zijn zat mogelijkheden. De overheid zegt bijvoorbeeld, ja, je moet binnen blijven om 9 uur. Je krijgt een avondklok. De overheid kan ook zeggen, ja, iedereen betaalt aan het eind van het jaar 3 euro extra belastinggeld. Kan de belasting het voorbetalen, heb je gelijk 50 miljoen. Weet je, dan heeft iedereen een bijdrage geleverd. Is er niet de een geeft het tientje, de ander geeft 50 cent. Want vaak ook is het met een crowdfunding of zo'n soort actie. Dan is het een beetje op het sentiment. Dus dan kan het misschien heel hoog uitpakken, maar ook een beetje tegenvallen. Ga je het daarmee redden? Daarbij denk ik ook dat de overheid misschien een morele beroep moet doen op de verzekeraars. Weet je, laat die een pot maken of laat elke verzekeraar gewoon. En die zijn vaak kapitaalkrachtig genoeg om te zeggen, nou, wij keren iedere klant van ons die daar is getroffen 1500 euro uit als jesten. Weet je, kan je in ieder geval wat doen. Ja. Er zat andere mogelijkheden, denk ik. En een crowdfunding, ja, dat kan wel. Weet je, en op zich is daar ook niets mis mee. Maar ik denk niet dat zoiets, zeg maar, het probleem oplost. Er zal altijd de overheidssteun moeten bij hebben. Dus het is een beetje een sentimenteel ding, weet je wel. Dus het heeft niet echt. Kijk, als het naar het buitenland gaat, als bijvoorbeeld Haiti die was getroffen met die aardbeving. Mm-hmm. Ja, dan weet je ook zeker. Kijk, daar gaat het om eerste levensbehoeftes. Mensen hebben daar niks te eten, geen medicijnen, geen huis. In Nederland wonen we gelukkig zo dat als je jouw huis naar de kloten is, is altijd mogelijkheden. Je kan hotels in, er zijn gymzaal, er is altijd ergens bij terecht kan. Dat is niet fijn, helemaal niet. Maar ja, gelukkig wonen we in een land waar we dat zelf kunnen organiseren. En dan denk ik niet dat zoiets als 555 voor Nederland moet gebeuren. Ik kan prima wat anders verzinnen, maar nogmaals, er zijn meer mogelijkheden. En over medeleven, ja, misschien als we dan toch zo, want als we toch zo medelevend met elkaar zijn, ja, ga erheen, ga helpen. Bijvoorbeeld, weet je wel, of neem, doneer meubels, doneer kleren, weet je. Dat vind ik vaak iets ludieker. Ja, en moet ik wel meteen, sorry, ik moet je heel even onderbreken, want er is zojuist wel een oproep gedaan van ga nou niet erheen. Ga ook niet ramptoerist spelen. Oh, sorry. Nee, dat geeft niet, maar ik zeg het maar gewoon, want je bedoelt het goed natuurlijk. Maar er zijn de Rode Kruis is daar aan het helpen. Dus als je wil helpen, dan kun je via het Rode Kruis je hulp aanbieden. En dat kan inderdaad wat jij zegt met inderdaad donaties. Of je kunt je ook volgens mij nog aanmelden als vrijwilliger. Maar ga daar niet op eigen houtje heen om te helpen. Nee, oké, maar ik ben natuurlijk gewoon, weet je, ik zat te denken, ja goed, hebben wij dat nu nodig? Kijk, heel veel mensen, hè, met alle respect, die vinden, ja, wij Nederlanders, nu hebben wij wat. En dan zijn we, weet je, dan doen we elkaar niet, waarom het buitenland wel, wij niet. Ja, ik vind dat een beetje, ja. Weet je, kort door de bocht. Weet je, je kan het niet vergelijken. En wij zijn gelukkig een land wat elkaar kan helpen. En we hebben volgens mij een behoorlijke overheid waar genoeg geld in zit. Er is zat te regelen hier, weet je wel. Dus het is een beetje het sentiment. Kijk, ik kom uit Den Haag en in Schilderswijk is 2 maanden geleden brandden 24 huizen af in 1 straat. Ja. Op 1 dag. Mm-hmm. Ja, weet je. Dat is zeg maar kleinschalig. Maar dan, weet je, ja, die mensen hebben precies hetzelfde. Die maken dat ook mee. Hebben niks meer. En ja, dan wordt het een lokaal ding. En dan zie je wat gebeurt. Ja, mensen uit de buurt gaan wat doneren, weet je wel. En er worden, zeg maar, eigen dingen opgezet. En dit is natuurlijk wel een veel grotere ramp. En dit is landelijk. Maar er zijn altijd initiatieven als zoiets gebeurt, weet je wel. En laat dat ook juist een eigen initiatief nemen. In plaats van dat je beroep doet op iets wat al bestaat. En kun je, denk je, vertrouwen op het initiatief of de assertiviteit van de Nederlander? Kan je je vraag nog een keer verduidelijken? Want ik snap niet precies wat je vraagt. Nou ja, jij zegt, we kunnen genoeg andere dingen bedenken. Denk je dat we kunnen vertrouwen op de assertiviteit van de Nederlander? Oh, zeker. Wij zijn Nederlanders, daar zijn wij volgens mij juist bekend om, toch? Dat wij goed zijn in mogelijkheden creëren. Dat wij een land wat in water legt kunnen polderen. En de wereld over contact kunnen maken. En Nederlander is, want dat gaat assertief en inventief genoeg. Dus daar zal ik me zeker geen zorgen om maken. Dat vind ik een mooie noot om mee af te sluiten. Dank voor je bijdrage. Okay. En ik wens je een fijne dag nog. Oké, doei. Yes. Ja, daarmee sluiten we dit onderwerp af. We gaan naar het NOS Journaal en dan kom ik bij je terug voor het onderwerp over Peter R. de Vries. NPO Radio 1. 5:00, Renate Kok met het NOS Journaal. In Maastricht is de piek van het hoogwater in de Maas ongeveer een uur geleden bereikt, meldt de veiligheidsregio. De hoogste waterstand lijkt iets lager uit te vallen dan eerder werd verwacht. Volgens een woordvoerder zitten ze net niet tegen het doemscenario aan. De waterpiek verplaatst zich nu langzaam naar het noorden van de provincie. Wat dat betekent voor de huizen in de Maastrichtse wijken Heugem en Randwijk is nog niet duidelijk. Duizenden bewoners volgden daar eerder het dringende advies op om te vertrekken. De veiligheidsregio benadrukt dat de eerder genomen maatregelen nog altijd van kracht zijn. De gebieden die geëvacueerd zijn, blijven ontruimd. Als gevolg van het stijgende water kregen tienduizenden mensen in het zuiden van Limburg de dringende oproep om hun huizen te verlaten. In delen van Roermond en Echtzusteren ging het om verplichte evacuaties. Ook in delen van IJsten en in verschillende dorpen van de gemeente Stijn was er een oproep om te vertrekken. In Bunde bij Meersen moesten ongeveer 2300 mensen hun huizen uit. Delen van Meersen staan blank. In Valkenburg wordt nu gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is die noodbrug in de ochtend klaar. In Roermond blijft het designer-outlet dicht tot komende maandag, meldt de veiligheidsregio. En dat is onder meer ingegeven door de vele bezoekers die de outlet trekt. In Duitsland is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot boven de 59, melden verschillende Duitse media. Ook het lot van honderden mensen is nog onzeker. Velen van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rijnland-Pfalz. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele netwerk is uitgevallen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, waar de Ahr doorheen stroomt, worden 1300 mensen vermist. Ook zitten er nog 165.000 mensen in Duitsland zonder stroom. Het weer, de wind trekt aan, wordt uiteindelijk matig aan de kust vrij krachtig. Daar komt de zon erbij. Landinwaarts meer bewolking en kans op een enkele bui en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 16 juli en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5:00 geweest en straks gaan we beginnen met het onderwerp over Peter R. de Vries. Maar eerst nog even ander nieuws waar je vandaag sowieso meer over te horen krijgt. Het kabinet heeft het overstromingsgebied in Zuid-Limburg uitgeroepen tot rampgebied. Op die manier kan de overheid sneller en meer hulp bieden en kunnen mensen met schade die niet door de verzekering wordt gedekt toch nog bij de overheid aankloppen voor compensatie. En de 18-jarige Nederlandse Olivier mag volgende week mee op de ruimtevlucht van Jeff Bezos. Olivier deed vorige maand mee aan een veiling en hoewel hij niet het hoogste bod had, werd hij toch uitgekozen om mee de ruimte in te gaan. En daarmee wordt hij, dus onze eigen Nederlandse Olivier, de jongste astronaut ooit. En we gaan het hebben over het slachtoffer van een maatschappelijk ontwrichtende gebeurtenis, Peter R. de Vries. Ja, want de man die doorging waar anderen stopten, een nationale volksheld, een zeldzaam moedig journalist, die is er niet meer. Gistermiddag is Peter R. de Vries overleden, 9 dagen nadat hij werd neergeschoten in Amsterdam. In zijn loopbaan heeft de Vries veel zaken behandeld, zoals de Heineken-ontvoering, de Puttense moordzaak, de verdwijning van Nathalie Holloway en de dood van Nicky Verstappen. En een paar weken terug kwam hij opnieuw met een zaak die nog niet is opgelost, namelijk de verdwijning van Tanja Groen. En voor deze zaak zette hij recentelijk nog een crowdfunding op. We gaan daar even over luisteren. Wie is Emmy Beauty Case? Ik vraag even aan Fred, je mag het gewoon zeggen wie. Ja, dat was een ander fragment van Peter R. de Vries die we straks gaan laten horen. Maar we gaan eerst even beginnen met het fragment over Tanja Groen. Want dat is toch wel de recentste. Dat is de recentste zaak waar Peter R. de Vries mee bezig is geweest vlak voor zijn dood. En daar vlak voor zijn dood is ook bekend geworden dat hij meer dan €1 miljoen heeft opgehaald voor die cold case. We gaan luisteren naar de zaak. We gaan iets nieuws doen, dat in de opsporing nog nooit is gedaan. Het is nu of nooit. Er is door mij en vier anderen een officiële stichting opgericht onder de naam Stichting De Gouden Tip. En de stichting heeft tot doel als eerste prioriteit om de verdwijning van Tanja Groen op te lossen en wil door middel van crowdfunding een beloning bij elkaar brengen van €1 miljoen. Ja, en ik zei het net al, inmiddels is er dus al meer dan €1 miljoen opgehaald voor die zaak. Een andere zaak was de postbankmoord en in die zaak werd Alex Wiegming vermoord. Maar die daders konden niet gepakt worden tot Peter R. de Vries een tip had die ervoor zorgde dat de zaak jaren later alsnog kon worden opgelost. Met de broer Alex Wiegming, Peter Wiegming, hield hij nog een warme vriendschap over en hij vertelde daarover gisteren in Opeen. Dat is een vriendschap voor het leven die we samen hebben. En dat heeft hij ook zelfs bevestigd in een memo die hij mij stuurde na afloop. Een sms'je? Een appje, ja. En toen schreef hij mij, hij zegt, je speech stond vandaag als een huis, was indrukwekkend en ontroerde me zeer. Dat deed je geweldig en dat mag ook wel eens een keer worden gezegd, Peet. Het was een voorrecht om al die jaren met je op te trekken. Door jou heb ik ook nooit opgegeven. Door jou is de zaak nu waar hij is. Zo is het gewoon. Voor altijd je vriend, Peter R. Ja. En dat doet je toch echt voor iets. Als zo'n man zoiets naar je schrijft. Het is ook bijzonder dat hij zoveel ruimte heeft voor warmte en emoties bij zoveel verschillende soorten mensen die hij door zijn werk is tegengekomen. Dat hoor je van iedereen. Ja. Dat hoor je van iedereen. Ik heb contact met Betty Verstappen, met de familie en met meerdere mensen die hetzelfde lot is overkomen als dat mij is overkomen. En je hoort van iedereen niets dan lof over de persoon Peter. En gisteravond was er bij RTL Boulevard een speciale aflevering over de misdaadverslaggever. En daar werden herinneringen opgehaald. En hij las dan altijd de krant in de visagierruimte. En dat was bij RTL Late Night destijds echt in het bezemhok van het hotel waar wij uitzonden. En daar kleedde ik me ook om, achter een simpel gordijntje tussen de bierkratten. En hij zat dan altijd het parool te lezen op de bank. En dan op een gegeven moment, na een paar maanden, kwam ik zoals elke avond in mijn kleding voor die avond achter het gordijntje vandaan. En toen zei hij op een avond tegen me, ik vond dat rode jurkje eigenlijk leuker staan. En toen dacht ik, gaat Peter R. de Vries nou zich met mijn kleding, waarom ook niet, dacht ik. En toen heb ik die avond het rode jurkje aangedaan. En vanaf toen hebben wij eigenlijk altijd, als de avond zich ervoor leende, gedaan dat ik zei, zal ik vanavond de blauwe doen of toch maar de lila? En dan gaf hij zijn mening en dan trok ik dat aan. En dat zijn hele fijne, warme herinneringen aan deze mooie man. In de lange lijst het dwarsstraat waar de Vries vorige week dinsdag werd neergeschoten in Amsterdam, is er vanmiddag of donderdagmiddag een grote bloemenzee ontstaan. En tussen die bloemen lag donderdagmiddag ook een krentenbol. En de Vries vertelde afgelopen mei nog dat hij altijd een zakje krentenbollen in zijn tas had liggen. Want dat smaakt altijd, zei hij, is makkelijk mee te nemen en het blijft altijd goed. En RTL Nieuws was ook op de locatie waar heel veel omstanders bijeenkwamen om toch even een eerbetoon te brengen aan Peter R. de Vries. En ze spraken daar met mensen die een laatste eerbetoon kwamen brengen. Bizar. Ik werd hier gewoon naartoe getrokken. Ik snap het echt niet. Ik ben er gewoon een beetje aangedaan van onverwachts. Maar dacht ik fiets hier even langs. Ik was in de buurt. Ik kan het gewoon niet bevatten. Ja, Peter was gewoon een held. Toch maar even mijn spijt betuigen. Ja, natuurlijk. Ja, dit is niet normaal wat hier gebeurd is. Ja, ik weet niet of we er veel meer over kunnen zeggen als dat. Ik ben een beetje sprakeloos. Ik heb er nog niet echt woorden voor. We zeiden ook net tegen elkaar van wat maakt nou dat je het zo erg vindt. Dat je die gast denkt te kennen omdat hij vaak op tv is. Of Omdat het hier op klaarlichte dag midden in de stad gebeurt. Maar wij hadden nog geen antwoord op, eerlijk gezegd. Ja, een man die dus doorging waar anderen stopten. Een nationale volksheld wordt hij genoemd. En een zeldzaam moedig journalist, Peter R. de Vries, is gisteren overleden. We willen er graag met je over doorpraten. En ik ben heel erg benieuwd van, hey, hoe herinner jij je nou Peter R. de Vries? Was hij ook veel te zien in tv-programma's die jij keek? Of heb je op andere manieren kennis gemaakt met Peter R. de Vries? Welke zaak is bijgebleven? Of waar wil je het met mij hebben? Waar wil je met mij over hebben? Over deze kwestie. Bel vooral naar 0800 1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En dan kunnen we samen herinneringen ophalen over Peter R. de Vries. Maar eerst muziek. Je hoorde Send Me an Angel van Alicia Keys hier bij Radio 1. En we zeiden je luister naar Graan. Tot 6 uur kan je hier meepraten over Peter R. de Vries. Dit laatste uur van Graan gaan we herinneringen ophalen over de Vries. Hoe denk jij aan hem? Wat denk je als je aan hem denkt? Waar was je toen hij werd neergeschoten in Amsterdam? Wat zijn je mooiste herinneringen of een tv-programma waar je naam aan herinnert? Laat vooral weten wat jij hierover wilt delen. Je kunt er gewoon over meepraten via 0800-1121. Je mag ook een appje sturen. Maar de focus zal dit uur wel liggen op de bellende bellers. Robbie, goedemorgen. Jij wil hier ook wat over zeggen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is Robbie trouwens. Goedemorgen. Ja, ik... nogmaals... De tranen rollen nog steeds over mijn wangen. Ja. Ik wou dat er nog meer mensen zo waren. Dat er meer mensen waren zoals Peter R. de Vries. Op deze aarde. Ja. Het is een, het is gewoon een familie. Ik ben mijn ouders en mijn zus verloren. Mm-hmm. En dit is net zo erg. En hoe heb jij gisteren beleefd? Ja, ik heb al die tijd. Ja, ik ben constant aan het werk. Mm-hmm. En en elke keer ga ik kijken van of er nieuws is. Zeg maar, ik hoopte gewoon op een wonder. Ja. En toen hoorde ik van mijn zoontje dat hij dus overleden was. Ja. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik wil het nog steeds niet geloven. Het is net een droom. Een nachtmerrie, en, denk ik. Ja. Het is een nachtmerrie. Hey, en wat betekende Peter R. de Vries voor jou? Waarom was hij zo belangrijk voor jou? Ja, wat hij allemaal deed. En al die fragmenten. Wat je steeds ziet nu. Omdat het zo in het nieuws is. En het, gisteren heb ik een paar beelden weer teruggezien. Wat zijn dochter zei en hoe warm en gevoelig hij is over bepaalde onheid. Het was niet gemaakt wat hij deed. Het is echt. Ja. Dus ja, dat is het gewoon. Hij was... Het was meer dan wat wij van hem eigenlijk weten en zien, zeg maar. Ja, en jij zegt heel duidelijk van hij was heel belangrijk, want hij was een heel goed mens, hè, om jouw woorden te gebruiken. Ja. Hoe keek jij naar hem? Het lot van mensen, zeg maar, die hopeloos, zeg maar, waar de staat niks voor deed, waar hij, zeg maar, wat hij allemaal deed voor mensen die op een gegeven moment eindeloos, zeg maar, om hulp of weet ik wel, oplossingen, nog maar, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ik heb er gewoon, ik denk dat je misschien begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik voel in ieder geval wel je verdriet en ik denk dat de luisteraars dat ook horen. Ja. Ik wens je heel veel sterkte en dank dat je dit met ons wilde delen. Ja, graag gedaan. Yes, fijne dag nog. Ja, je luistert naar Graan en tot 6 uur zijn we hier herinneringen aan het ophalen over Peter R. de Vries. Welke zaak van Peter R. de Vries is jou bijgebleven of tv op het moment? Wat ging er door je heen toen je hoorde dat hij was overleden? En waar herinner je hem aan? Of is er een ander gevoel waarvan je zegt, nou, ik wil dat heel graag delen op deze dag, een dag na zijn overlijden? Dat mag allemaal en dat kan ook allemaal via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. John, goedemorgen. Goedemorgen, Rauwenak. Ja, ik moet nog even denken aan het vorige uur waarin jij heel netjes meneer de Vries zei. Ik vond dat wel heel leuk, heel grappig. En eigenlijk zou ik het ook moeten doen, want ik ken hem ook niet persoonlijk. Dus bij deze ook meneer de Vries, ja. Wat mij betreft. Mag ik eerst even zeggen, ik heb die Grapperhaus en die Rutte heb ik vandaag gezien op tv. Ja. En die staan bijna te huilen. En dan moet ik weer bijna janken als ik die gasten zie toneel spelen over hoe aangedaan ze zijn. Want ik geloof er natuurlijk geen beat van. En ik moet ook bijna huilen als ik ineens op één gepresenteerd zie worden door meneer Pauw in zijn eentje. En denk ik ook bij mezelf, waar is dat voor nodig? Waarom zijn die anderen ineens niet geschikt of zo? Moet hij dat? En dan komt hij met... Ja, ik heb hem 150 keer gesproken. En dan laat hij een fragment zien uit zijn eigen programma. En dan denk ik, moet dat nou, joh, Umberto Tan, die deed dat ook. En dan denk ik van, jongen, zit je in je eigen programma vanavond? Moet je beelden laten zien uit een eigen programma van verleden tijd? Ik vind het allemaal zo erg. En weet je waar ik me ook aan gestoord heb? De afgelopen maanden kwamen er veel berichten van bekende Nederlanders die zich stoorden aan meneer De Vries. Vanwege het feit dat hij overal wat over te zeggen had. En weet je wat nou zo jammer is voor die BN'ers? Tot met de Gerard Joling toe, hè, die ook over de kinderopvangtoeslag van alles moest gaan zitten vertellen, waar hij dan ook ineens verstand van schijnt te hebben. Dat was gewoon de gang van zaken bij die praatprogramma's. Iedereen die daar zat, die werd daar gevraagd, wat vind jij ervan? Maar als ze dan aan Peter De Vries dat vroeg, dan was het ineens van, oh god, hij mag er ook weer een mening over hebben. En dat vind ik heel erg. Hij is de afgelopen tijd is die echt weggezet als een bedweter. Nou, ik zal de mensen vertellen, hij wist bijna ook altijd alles beter dan een ander. En het mooie aan Peter R. De Vries is dat hij zo veelzijdig was. En dat als je toch al die jaren nagaat, hè, wat hij allemaal, ik bedoel maar, op dat vak van die, op dat vlak van die criminaliteit, hè, wat hij allemaal voor elkaar gekregen heeft, wat politie en openbaar ministerie niet voor elkaar krijgen, dat gaat hij even uit zitten zoeken. Nou, ik vind het fantastisch. En niet alleen dat, maar ook de manier waarop hij omging met mensen. Hij is dus ook heel sociaal geëngageerd, heet dat tegenwoordig, geloof ik. Daar kan hij dus heel goed zijn weg in vinden. Hij haalde, wat ik ook zo fantastisch aan hem vond, is dat hij ook in staat was om die programma's te presenteren, Raunak. Zo boeiend. Als, ja. Ik heb, volgens mij heette dat Raadkamer, dat laatste wat hij gedaan had. Ik zat altijd weer te wachten. Komt het weer? Want hij haalde ook alle facetten van de rechtspraak en alles, haalde die naar boven. En dan ging hij met even vertellen wat er allemaal niet aan klopte. Hij was voetbalmakelaar. Hij dat fragment van Matthijs van Nieuwkerk die hij aan zijn oren door de modder haalde. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik heb in mijn rijke werkbare leven ook wel eens confrontaties gehad, Raunak. En dan had ik toch af en toe nog wel eens dat ik wat zenuwachtig was als ik iemand de waarheid moest zeggen. Yo, als je toch kijkt hoe hij dat deed, voor de televisie, voor de camera, bij iemand in zijn eigen programma, dan gewoon zeggen van, joh, jij deugt niet. Ja. Gewoon keihard in zijn ogen, gewoon keihard aankijken, joh, wat doe je nou, man? Dan zouden we het over mijn boek hebben. En je hebt jou hier gewoon niet aan je afspraak. Gewoon voor nationale televisie. Hé, hey, John, een vraagje. Een beroemde Matthijs van Nieuwkerk gewoon zeggen, jochie, je bent een kleuter. Ja, weet je wel? John, dat vind ik zo fantastisch. Je bent een prachtig verhaal aan het houden. En het zijn allemaal hartstikke mooie momenten van de Vries. En dank dat je die met ons wilt delen. Wat ik me ook afvraag, hè, want je zei aan het begin, ik vond het een beetje teleurstellend. En ik werd eigenlijk een beetje boos van wat ik op tv zag op de avond dat hij is overleden. Wat had jij op zo'n avond willen zien? Voor mij hadden ze alles mogen herhalen wat hij gebracht heeft. Alles hadden ze. Die jongen die ligt al een week ligt al in het ziekenhuis. En ik ben geen medicus, Raunak, maar ik weet wel hoe langer het duurt, hoe minder kans er is dat er iets goeds. Dus weet je, en ze hebben van alle bekende Nederlanders hebben ze tegenwoordig een documentaire klaar liggen voor als hij overlijdt. Maar voor Peter De Vries schijnt maar niet. Maar dat RTL4, daar zat hij toch bij, geloof ik. En SBS heeft hij bij gezeten. Waarom hebben die mensen, waarom zenden ze niet? Waarom geven ze zijn toch zo begaan met hem? Waarom geven zij vanavond niet de zendtijd weg en herhalen ze een paar programma's van vroeger van die jongen? Nee, zij hebben wel donderdagavond een eerbetoon gehouden aan de heer De Vries. Ja, maar dat eerbetoon dat gaat meer over de mensen die daar zitten te vertellen van hoe geweldig zij wel niet met hem gewerkt hebben. Ja. Waar was Grabberhaus toen hij, als die rechtszaken waren met die zaak... met die jongen die hij vertegenwoordigde, zeg maar, in de rechtszaak. Dan werden al die gasten die werden begeleid met auto's de parkeergarage ingereden. Waar was Schaberhaus? Waar had het moeten zeggen? Ja. En meneer de Vries zet zijn auto daar ook neer. Nee, die moest buiten staan met zijn autootje. Die werd zwaar bedreigd. Dan had Grapperhaus op moeten staan en moeten zeggen... mensen, nu is het mooi geweest. Meneer de Vries die rijdt achter die auto's aan die parkeergarage in. Die jongen die verdient wat mij betreft dat stukje beveiliging. Dat heb ik Grapperhaus ook niet gehoord. Ik hoor allemaal dingen door elkaar. Wat mag trouwens, laat dat even duidelijk zijn. Waar ik benieuwd naar ben, want je bent en boos en je bent verdrietig. Hoe voel jij je nu? Nou, ik ben... Wat mij ook niet loslaat, is dat hij zelf geen beveiliging wou. Dat snap ik. Ik weet hoe het allemaal zit, maar ik ben heel erg benieuwd naar John. Jij belt, ik ben heel benieuwd naar jou. Hoe voel jij je nu? Nou, ik stoor me aan het gedrag van al die lui die op televisie nou ineens gaan zitten verkondigen hoe geweldig die was. En is er ruimte voor verdriet al? Of ben je nog boos aan het zijn? Ik ben natuurlijk geen Peter R. de Vries. Ik heb niet zijn koudbloedigheid, hè, want dat was die. Hij was koudbloedig. Nee, dat snap ik. Maar ik vraag of jij, of die ruimte, want jij zegt heel duidelijk, je noemt allemaal dingen en dat mag er allemaal zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik vraag me af, ben jij nog boos aan het zijn op wat er gisteren is gebeurd op de tv waar je het niet mee eens was? Of heeft die boosheid al ruimte gemaakt voor bijvoorbeeld het verdriet? Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb daar geen. Ik heb niet zoals al die andere Nederlanders dat ik hierom moet huilen, Rauwnak. Dat hoeft niet. Dat mag niet ook. Persoonlijk. Nee. Oké. Okay. Nou, dus dank in ieder geval voor je bijdrage, John. Ik wil alleen even zeggen dat ik me stoor aan de aangedaanheid van meneer Rutte en meneer Grapperhaus. Want die staan bijna te huilen voor de televisie. Dat heb je gezegd. Ja. En ik stoor me ook aan het feit dat er ineens allerlei BN'ers van alles met meneer de Vries te maken hebben gehad, zogenaamd. Dankjewel voor je belletje, John. En ik wens je een hele fijne vrijdag nog. Ja, goeiedag. Dankjewel. Ja, alle gevoelens mogen er natuurlijk zijn. Dat klinkt cliché, maar dat is wel echt zo. En als je zegt, ik wil erover meepraten, ik wil ook wat delen, ik wil vertellen waar ik was toen meneer de Vries werd neergeschoten, of toen ik het nieuws gisteren hoorde, of dat je nog even op de Lange Leidse Dwarsstraat bent geweest en wat je daar hebt meegemaakt. Je mag bellen naar 0800-1121. Je mag ook een appje sturen. Gerrit, die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Rauwnak. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Rauwnak, in eerste instantie had ik altijd een beetje het gevoel van Peter R. de Vries. Dat is een beetje een arrogant kwal. Maar ik denk dat hij door het jarenlange regisseurswerk, dat hij gehard geworden is. Dus hij is voor de camera is hij dus gewoon de geharde Peter R. de Vries. Maar wat heel veel mensen vergeten is ook, hij heeft een humane kant. Een groot gedeelte van de mensen vergeten is, hij is ambassadeur geworden van, of hij is ambassadeur van de stichting Meet Kate, wat door zijn dochter opgezet is. Dat is namelijk een stichting die door kleinschalige projecten scholing, voeding en huis, woningen regelt voor kinderen die het minder hebben in Ghana. Dat weten heel weinig mensen waarschijnlijk. En ik denk dat dat een heel mooi aspect is van de mens Peter Rudolf de Vries. En ik snap niet waarom iedereen zegt Peter R. de Vries. Maar waarom zegt niet iedereen de volledige naam? Ik kan niet voor iedereen spreken. Hij noemde zichzelf ook wel eens zo. Maar jij mag Peter R. Rudolf de Vries zeggen als je dat fijn vindt. Ja. Ja, ik vind het gewoon zijn volledige naam uitgesproken mag worden. Want hij is toch een volledig mens. Ik denk, als jij niet zo'n volledige. Ik krijg een beetje het gevoel van. Als jij iemand zijn naam alleen maar met letters gaat uitspreken. Bijvoorbeeld, PC-hoofd. Dan krijg ik het gevoel van. Ja, dan heb je het alleen maar over. Dan krijg ik het gevoel dat je maar een bepaald gedeelte van de mens die achter het naam hoofd zit. Belicht. Ik vind dat je dan iemands volledige naam moet uitspreken. Ja, nou, dat heb je bij deze gedaan. En meneer, ook toen meneer de Vries wel in leven was, spraken we dat zo uit. En ik kan me niet herinneren dat hij daar zelf bezwaar over heeft gemaakt. Nee. Je mag natuurlijk, als dat voor jou waarde heeft, spreek vooral zijn naam volledig uit. En ja. Ja, wat wil je zeggen? En dan je voegt dan ook, ja, wat is het meest bijgebleven dan ten aanzien van het werk waarschijnlijk wat hij gedaan heeft. Ik denk waarschijnlijk het resultaat wat hij behaald heeft in de Puttense moordzaken. Ik denk dat mij het meest bijgebleven is. Dat is een zaak, dat heeft hem 20 of 25 jaar heeft hem dat van zijn regisseurswerk gekost. En uiteindelijk heeft hij het recht gezegevierd via hem. Ja, en hoe ga jij nu om met het verlies? Ik ga proberen om daar een muzikale vorm aan te geven. Hoe ga je dat doen? Een oud collega Moerad weet dat ik muzikant ben. Mm-hmm. En ik ga proberen om daar een soortement van... ambient muzikaal stuk gaan componeren, waarin ik een bepaalde essentiële stukjes van bepaalde uitzingen daar ga implementeren. Dus geluidsfragmenten. Oké. Nou, dat is een mooie manier om dit verdriet te verwerken. Dank voor je bijdrage, Gerrit. En ik wens jou een fijne vrijdag. Ja. Yes, dankjewel. Hoi. En je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws van de dag. En we hebben het over meneer De Vries. Die is gistermiddag overleden nadat hij vorige week dinsdag is neergeschoten in Amsterdam. Je kunt praten over hoe jij je voelt met betrekking tot het overlijden van meneer De Vries. Welke tv-programma je nog herinnert of een ander moment uit zijn leven waar je het graag over wil hebben. Of wat hij voor jou heeft betekend. Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje. En Jacco die heeft gebeld. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vond Peter R. De Vries echt een mannenman. Kent u die uitdrukking? Nu wel. Dat ik dacht van echte kerel en die komt gewoon op voor zwakkeren. Mm-hmm. Maar ik merk dat ook, zeg maar, met maatschappelijk gezien boeven zijn. Die komen ook gewoon op voor vrouwen en kinderen en die hebben een goed hart. Begrijpt u wat ik bedoel? Zeg maar, nou, je mag het wel even toelichten. Wat bedoel je? Ik bedoel dat als ik, zeg maar, weet ik veel, als ik een probleem heb hier in mijn huis. Ja. En er is een of andere panoze in de Jordaan die je kent. Die zegt, ik stap nu in mijn auto en ik kom je helpen. Mm-hmm. En in die zin had ik altijd... zo'n gevoel had ik ook met Peter R. De Vries. Dat dat ook een halve gangster was. En die... Maar die zette zich in voor het goede. Op die manier, oké. Ja. Natuurlijk, kijk, hij was ook bevriend met Cor van Hout. En dat hij, zeg maar, in dat wereldje wist hij zijn weg. Ja. Hebt u? Ja, zeker. Dat hij gewoon een klik had met echte stoere kerels. En het was ook een stoere kerel. Ja. Daarom was hij ook zo onverschrokken. En dat hij, ja. En hij beet zich ergens in vast. En wat heeft hij voor jou betekend? Voor mij? Ja? Ja, niet veel. Oh. Maar omdat ik heb... Ja. Maar ik heb die associatie met, zeg maar, echte kerels... die, zeg maar, als ik een probleem heb... dan bel ik of... Ja, dan zeg ik, nou, ik stap in de auto en ik kom je helpen. Mm-hmm. Dat is, zeg maar, de associatie die ik met Peter R. De Vries had. Dat als iemand een probleem had... nou, dan moest het opgelost worden. Je kwam hij helpen. Dan kwam hij die mensen met Nicky, met al die dingen, dan, en niet bang voor, ja, dat is mijn associatie met hem, zeg maar. Dus dat is dan niet persoonlijk met Peter R. De Vries, maar wel met, echte kerels, die pakken het aan. Ja, en... dat vind ik mooi. Hoe heb jij het nieuws tot je gekregen, dat hij is overleden gisteren? Ja, via Radio 1. Via Radio 1, oké, dat is een vaste zender voor jou. En ja, wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik wel van wat verschrikkelijk. Ja, sowieso de familie, hè? Ja. Maar ook voor de mensen die hij heeft bijgestaan. Mm-hmm. Die, dat, tenminste, hoe ik het zeg maar een beetje meekrijg, dat is ook vriendschap geworden en dat hij dat allemaal onderhield. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. En dat doet me wel wat, maar persoonlijk heb ik natuurlijk niks met hem, omdat ik ken hem niet persoonlijk. Nee, en toch neem je de moeite om te bellen. Dat waardeer ik. Dank je wel, Jacco. Ja, geen dank. En ik geen wens dank. Je een fijne dag. Hey, fijne dag. Dank je wel. Laura, goedemorgen. Jij wil ook meepraten. Dat mag. Hoi, goedemorgen. Ja, allereerst. Ik vind het vreselijk wat er met Peter de Vries gebeurd is. Laat ik dat voorop stellen. Mm-hmm. Wat ik alleen heel erg betreur, is dat er nu de afgelopen momenten, eigenlijk vanaf het moment dat hij al natuurlijk beschoten is, als gisteren toen we zijn overlijden te horen kregen, is dat er heel veel aandacht gaat naar, oh, beveiliging dit, beveiliging dat. Maar hij heeft een keuze gemaakt om geen beveiliging te nemen. Dat heeft hij zelf overwogen en genomen. Waarom respecteren we dat niet, die keuze? En leggen we de focus op andere dingen van hem of van andere mensen die in hetzelfde soort schuitje zitten als hem? Nou, waarom respecteren we dat niet? Nou, als dat belangrijk voor je is, dan respecteren we dat en dan gaan we het over iets anders hebben. Waar wil je het over hebben met aanleiding van? Nee. De mensen nu die in de media hebben over dat het andere moet doen met Peter R. de Vries. Oh, je bedoelt? Ja, sorry. Dat zij niet daar de focus op leggen, omdat het de keuze was van Peter R. de Vries. En kan dat? En dat vind ik heel erg jammer. En kan dat naast elkaar bestaan? Hè? Want wat je ziet bij verdriet is toch ook een bepaald iets van onmacht. Hadden we dit kunnen voorkomen? En dat daar ook meteen die vraag op rijst. Ik weet niet of het een legitieme vraag is. En het is helemaal niet aan mij om te bepalen of het een legitieme vraag is. Dat voorop. Maar dat we mensen wel denken, ja, van waarom hij? Hadden we iets kunnen doen? En dat dan ook wel die vraag opkomt van, nou ja, had beveiliging uitgemaakt? Ja, maar dan nog denk ik nog steeds van, ben je dan meer bezig met jezelf dan de keuze van Peter R. de Vries te respecteren? Want dan doe je toch iets wat hij eigenlijk niet wilt. Ja. En ook al zit je dan in je achtergedachte van, ja, stel je voor dat we het wel hadden, dat we het wel doen om maar een moord dan, zoals ik dat dan nu noem, te voorkomen. Maar de keerzijde is ervan dat je de keuze nog steeds niet van hem respecteert. Want je gaat toch iets doen wat hij eigenlijk niet wil. Ja. Ja, je mag. En ook, ik vind het vreselijk hoor. Ik vind het echt. Het komt bij mij ook heel in als een bom. En ik vind het vreselijk dat hij is overleden en dat dit hem is overkomen. Maar hij heeft het wel kunnen leven zoals hij wou leven. Zonder in de achterhoofd te hebben van, nou, ik heb een beveiliging om me heen en dergelijke. Ja. En nou, dat wou ik gewoon nog. Dat is iets wat ik wel gewoon wou delen. Dat mag. Omdat je heel weinig mensen dat hoor zeggen. Ja. Peter de Vries heeft een keuze gemaakt om op deze manier te leven. Want anders kon hij niet leven. Hij had ook iets prachtigs gezet om de knie. Ik denk van, respecteer die man. Hij wou dit. Hij wou het zo doen. Anders kon hij niet leven. En ja, nu heeft hij helaas het wel met zijn leven moeten bekomen. Maar aan de andere kant heeft hij wel geleefd zoals hij wou. En het is natuurlijk heel dubbel, natuurlijk. Maar het is zijn keuze geweest. Maar ja, dat is eigenlijk wat ik gewoon wou delen. Nou, dat mag. Daar is dit uur ook zeker voor bedoeld. Dus dank je wel, Laura. En ik wens je een hele fijne dag. En ik wens je heel veel succes met deze programma. Ik luister elke dag naar. Ik vind het fantastisch hoe jullie hiermee doen. Mooi. Dank je wel voor het compliment. En geniet van je dag. Dank je wel. Tot ziens. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je meepraten, herinneringen ophalen. Of iets anders delen met betrekking tot Peter R. de Vries. En dat kan ook iets zijn wat je niet zint. Hoe dat de afgelopen 9 dagen is geweest na de aanslag. Zoals Laura, die zei heel duidelijk van, hou eens op met praten over de beveiliging. Hij heeft geleefd hoe hij wil leven en dat moeten we respecteren. Je mag ook een herinnering delen die je met hem hebt, of een tv-programma wat je herinnert. Het kan allemaal, dat mag via 0800-1121. En dan spreek je zo. seem so hopeless. Given the chance, I would ask, forgive me, for I didn't do a thing to make you stay. And I didn't say a word to make you stay. And if I could have known, could I have tried to make it easier? But I couldn't do a thing or say a word, one word. And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, and you will never leave my mind. And it turns out to be so much different than our dreams. Now you're a star in heaven. My, oh my, I miss you. My thoughts unsaid, they're stuck in my head. And it all feels so useless. Never forget to give all I have. Forgive me, for I couldn't do a thing to make you stay. And I couldn't say a word to make you stay. And if I could have known, could I have tried to make it easier? But I couldn't do a thing or say a word, one word. And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, and you will never leave my mind. And it turns out to be so much different than our dreams. Now you're, a star in heaven. You're a star in heaven now. You're a star in heaven. Yeah, you're my star. Je hoorde Anouk met One World hier bij Radio 1. Goedemorgen, en als je net inschakelt of al langer aan het luisteren bent, ik praat je graag even bij. We zijn bezig met de stelling, of eigenlijk het uur. Het is natuurlijk geen stelling. We zijn bezig met het uur over Peter R. de Vries. Je kunt er van alles over delen, wat je wil. Dat kan via 0800-1121. Dat mogen mooie herinneringen zijn. Dat mag je verdriet zijn. Dat mag een opmerking zijn over hoe jij de avond hebt beleefd, of de middag hebt beleefd, gisteren of vorige week, of de afgelopen 9 dagen... Bel vooral naar 0800-1121 of stuur me even een appje via Radio 1, via de Radio 1-app. En dan praten we door over meneer de Vries. Daniel die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij wil ook meepraten? Ja, vertel. Ik ken Peter R. de Vries van Michelle van der Geus. Uit de zaak Gouda. Toen heb ik contact met hem gehad. Ik denk dat er maar één ding is. En dat we al onze geheimen moeten prijsgeven. De ere van hem. Wat we weten. Wat de misstanden zijn. Ik woon vlak bij Brunsum. Zeg maar de zaak Nicky Verstappen. Laten we gewoon eerlijk zijn naar hem toe. Ik denk dat dat de grootste troost is die we hem kunnen geven. om alle onze geheimen prijs te geven. Ja, dus u zegt... Ja, wat bedoelt u daarmee precies? Nou, we weten vaak zoveel meer in de geheimen. Dan denk ik gewoon aan Michelle van der Geus, die daar langs het kanaal is gevonden. Ik denk aan Nicky Verstappen. Ja. En ergens weten we allemaal wel iets. En laten we gewoon eerlijk zijn. Laten we gewoon deze geheim die Peter R. de Vries probeerde te achterhalen. Ik denk dat wij veel meer weten. En laten we deze geheimen prijsgeven voor de eerlijkheid. Dat is waar Peter mee bezig was. Ja, dus om hem in ere te houden, zeg je, laten we eerlijk zijn voortaan. Ja. Ik denk dat hij dat verdient. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen, Daniel. Graag gedaan. Ja, Bela, jij wil ook herinneringen ophalen over meneer de Vries. Goedemorgen. Ja, Ronak, goedemorgen. Ik ben Bela uit Amsterdam. Goedemorgen. Ten eerste wil ik mijn medeleven met alle nabestaanden en andere mensen die van hem gehouden hebben. Betuigen en grote verdriet hierover. Is alleen maar persoonlijk, daar gaat het niet om. Ik vind het zeer bewonderenswaardig wat deze man uit de menselijke solidariteit decennia lang voor heel veel mensen die zwaar in de problemen zaten, zonder dat daar van welke kant dan ook een oplossing werd geboden of zou kunnen worden geboden. Wat die allemaal voor dit soort kwetsbare mensen die vreselijk leed hadden ondergaan, heeft ondernomen. Een enige vraagteken wat ik toch heel voorzichtig wil plaatsen is: had hij niet iets meer tegen zichzelf beschermd kunnen worden? Ik wil hem beslist niet roekeloos noemen. Hij was zich heel erg goed bewust van wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En hij heeft ook in dat geweldige interview wat hij aan Margie Fixer heeft gegeven. Dat schijnt volgens de berichten van gisteren oudjaarsdag 2019 te zijn geweest. Mm-hmm. Dus ik weet niet of dat nou net qua datum op de 31ste viel of 's morgens vroeg, zeg maar midden in de nacht. Ja. Dan is het inmiddels 1 januari. Maar in ieder geval, dat is voor iedereen om dat dan uit te zoeken die dat eventueel nog wil naluisteren. En daarin maakte hij toch echt wel duidelijk dat hij soms ook toch wel enige angst voelde. Dat is normaal. Laten we zeggen, dat is ook natuurlijk, zeg ik altijd. Angst is een waarschuwing. En dat we op onze hoede moeten zijn en dat we voorzichtig moeten zijn. Maar het moet geen obsessie worden. En daar ligt het nuanceverschil. Hij was zich wel degelijk, is ook van afgelopen dag uit andere bijdragen van mensen op Radio 1 en dergelijke gebleken, dat hij zich dus wel degelijk bewust was en liever anoniem ook zou hebben die getuigen zou hebben willen bijstaan. Omdat hij dus best wist dat het echt een groot risico was. Gezien de huidige omstandigheden. En dan vraag ik me dus af, inderdaad. Ik dacht aan de woorden van John. Ik dacht aan de woorden van Laura. Het is een dilemma. Je mag iemand die beslist niet wil geen bewaking opdringen. Maar John heeft ook gelijk. Er zijn ook een hoop opportunisten. Vooral ook politiek of maatschappelijke opportunisten. Die het heel erg goed uitkomt om nu verdrietig te zijn, maar die hun verantwoordelijkheden niet of onvoldoende hebben genomen om heel genuanceerd iemand toch min of meer enigszins tegen zichzelf te beschermen door op de achtergrond georganiseerde beveiliging in een zekere mate te bieden om te voorkomen dat iemand niet stuk gemaakt wordt. Ja. Die zo verschrikkelijk veel goed werk heeft. En dit werd, dat is mijn punt. Ja, en dit werd eerder dit uur ook verteld. Of gezegd, ja. Moet ik zeggen. En ja. Toen was... wat ik me afvroeg was... er was heel veel woede bij de persoon die het vertelde. Dat was John. Die was heel boos over dat er inderdaad geen beveiliging was. Dat mensen niet eerder hadden ingegrepen. Ja. En nu hoor ik dat bij u eigenlijk ook. En wat ik me dan zelf afvraag is... Is er nog ruimte voor verdriet als die woede overheerst? Bestaat dat naast elkaar? Of hoe is dat? Mij wel. Ik heb daar wel tranen om gelaten. Ja. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Laten we zeggen, dat is gewoon... Je kunt geobsedeerd zijn van het een of van het ander. Maar de waarheid ligt altijd ergens in het midden. En waar die precies ligt, dat is moeilijk te bepalen. Maar ik denk dat John diep in zijn hart ook best verdrietig is. Ja, dus dat kan bij volgens jou heel goed naast elkaar bestaan. Dus je kan en boos zijn op de situatie en hoe dit heeft kunnen gebeuren. En omdat je hebt verdriet om het overlijden. Iemand die met een beetje hart en een beetje hersens kan toch wensen dat iemand die dan ook zoiets overkomt als hem is overkomen. En dan kan je zeggen, ja, hij wilde geen beveiliging. Dus moet je het ook niet geven. Ja, maar dat is misschien toch ietsje te simpel gesteld, denk ik. Ja. Nou, fijn dat je dit met ons wilde delen. Ja, heel graag gedaan. En ik wens je heel veel sterkte de komende tijd. Dat wens ik iedereen in dit... ik zou zeggen... soms ietsje minder fantastische land dan het altijd geweest is. Veranderende. Dank je wel. Je luistert naar Gaan, waar je nog tot 6 uur kan meepraten of eigenlijk terugblikken over meneer De Vries. We halen herinneringen op over meneer De Vries en je kunt bellen naar 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Voor ik doorga, mocht je denken, wat klinkt zij gek, moet zij niet thuis zijn? Dit zijn een beetje de erfenissen van vaccin Janssen. Maar het ging heel goed tot nu, dus excuus voor dit geluid. Maar we gaan door. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb ook herinneringen aan Peter. Ik vind het heel erg wat er allemaal gebeurd is dan, van hij is, met iedereen. Ik wil ook medeleven betuigen voor de familie. Mm-hmm. Maar hij zat altijd, ik had een seizoenkaart bij Ajax, maar dan zat hij ook in hetzelfde vak als ik zat. En daar kwam hij altijd binnen. In een gewoon vak, niet op de VIP-tribune, gewoon een normaal vak. En dan kwam hij altijd binnengelopen. Op een gegeven moment zijn zoon had hij bij. Ik weet niet hoe oud hij toen was, die zoon. Mm-hmm. En dat was altijd wel leuk. En dan zeiden wij voor de grap altijd, we hebben weer een alibi. Dan kwam hij voorbij gelopen en hij zat gewoon een paar stoelen verder als mij. En verder, het was gewoon, je zag hem op tv, maar dan zag je hem in het stadion komen. En dan was het altijd leuk om te zien en dan een keer goeiedag een keer zeggen, zo tegen hem. Dat zijn herinneringen die ik aan Peter heb ook. En dan alle dingen die jij voor iedereen heeft gedaan. Ja. Ja, en dat zijn dus best wel persoonlijke herinneringen, hè? Dus je kent hem ook wel echt uit het echte leven. Hoe ga je dan om als je zo'n overlijden waarneemt of verneemt via de media? Hoe is dat dan? Ja, dat is gewoon heel, heel erg, want ik kan het zo gauw niet onder woorden brengen, nee. Daar kan ik niet echt iets op zeggen. Maar daar is een beetje een herinnering van mij, waar ik hem altijd gezien heb. Ik zag hem elk jaar, als ik thuis was, dan zou ik hem daar binnenkomen en dan zeiden wij tegen elkaar zo van de grap van, toch, we hebben weer een alibi. En dan, als je dan voorbij liep, dan lachte hij wel een keer zo van, dat hoorde je wel dat wij de zeiden. Ja. En dan pak je koffie bij de rust, ging je koffie drinken en dan stonden we achter in de rij of zo. En dan, nog beter of zo. En dan zat wel een keer, ik niet altijd ja, en hij zei altijd wel terug als hij iets zei, dus... Dat was een herinnering voor mij. Ja. Het is allemaal heel erg wat er gebeurd is. Dus En helpt dit dan als je je verdriet aan het verwerken bent, dat iedereen ermee bezig is? Ja, zeker weten. Want ben je zelf ergens geweest of heb je zelf tv-programma's gevolgd om het een beetje te verwerken? Ja, ik heb gisteravond ook alles op tv, allemaal alles gekeken over al de zenders. Dat is ook, op alle zenders was wel iets overal over Peter. Dus ik heb er wel. Ik heb gisteravond wel gevolgd ook allemaal, ja. Ja. De hele week eigenlijk al. Dus, maar ik zit nog in mijn auto, dus ik moet nu naar binnen en naar mijn werk. Ik hoor het. Dank voor je belletje, Nick. Fijne dag nog. Willem, goedemorgen. Willem, goedemorgen. Jij hebt ook gebeld. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zou zeggen, begin maar met de vraag voordat ik antwoord kan geven. Nou ja, we zijn herinneringen aan het ophalen over meneer De Vries. Ja, dat had ik begrepen, ja. Nou, de vraag is eigenlijk heel open. Waar wil jij het over hebben met betrekking tot meneer De Vries? Nou, ik wil allereerst uiteraard zijn nabestaanden van harte condoleren met het verlies van Peter Rudolf. Mm-hmm. En het is heel triest dat dat het gebeurd is. En ik vind het eerlijk gezegd vreemd dat Peter het net zoals meer mensen die vermoord zijn in Nederland niet nodig vond om VIP-beveiliging te hebben. Terwijl ik van mening ben dat ondanks dat hij persoonlijk dacht dat het niet noodzakelijk zou zijn. Het was het zeer zeker wel. En ik neem ook aan dat mensen op hoge functies bij het ministerie van Justitie ook op de hoogte waren van het feit dat Peter op een hitlist stond. Mm-hmm. Een zwarte lijst. Ook wel een doodlijst genoemd. En dan vind ik dat ze toch verplicht waren, ondanks dat Peter het liever niet had. Je bent toch verplicht om zo iemand te waarschuwen waarvan je weet dat hij op een lijst staat om vermoord te worden. En verder moet ik ook zeggen dat ik het niet altijd met hem eens was. En ik was ook niet de enige. Want er zijn wel eens zaken geweest. En ik weet niet of het enig nut heeft om te zeggen welke zaken. Maar ik zelf vind niet helemaal dat het belangrijk is om de zaak bij naam te noemen. Maar, nee, maar je hoeft ook niet altijd het met iemand eens te zijn voor je kunt rouwen om een moordaanslag, hè? Nee, je hoeft het zeker niet altijd met iemand altijd eens te zijn. Ik vond hem een hele goede misdaadjournalist. Ik vond hem sowieso horen bij de top 3 van de Nederlandse misdaadjournalisten. Hij heeft veel werk verricht. En wat hij deed, deed hij goed. Hij was als het ware een mix tussen een perfectionist en een terrier. Dat als hij zich vastbeet in een zaak, dan beet hij zich er ook vast tot aan het einde. Ja. Ook al zei ik al eerder dat er dingen waren waar hij het niet mee eens was. Nee. Nee, en ik was niet de enige. Het ging om dingen die juridisch niet 100% waren dicht te timmeren. Ja. Waardoor er twee mensen die verdacht waren van moord op vrije voeten zijn gekomen. Ik moet je helaas wel gaan opkomen. Dat niet omdat ik geen kritiek duld hierover, maar omdat het journaal er zo in komt. Dus ik wens jou een hele fijne vrijdag en dank voor je bijdrage. Je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. We hebben het gehad over de ramp in Limburg en natuurlijk over Peter R. De Vries. Ik wens u een hele fijne vrijdag en ik ben er volgende week vrijdag weer met een betere stem. Tot dan, goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.